To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim interwencja polskiego konsula w sprawie zwrotu Polski obóz w niemieckiej gazecie. Pierwszy policyjny bilans świątecznego weekendu na drogach i Wigilia Paschalna, której obchody odbywają się w kościołach na całym świecie. Po interwencji polskiego konsulatu w Monachium bawarski dziennik poprawia określenie Polski obóz. Niemiecka gazeta z Regensburga zamieściła na swojej stronie internetowej artykuł, w którym tak napisała o nazistowskim obozie zagłady w Treblince. Jak poinformował konsul Marcin Król, po jego osobistej interwencji ze strony internetowej dziennika Mittelbayerische Zeitung zniknęło nieprawdziwe sformułowanie Polski obóz zagłady w Treblince. Zostało zastąpione prawidłowym i pełnie brzmiącym określeniem niemiecki nazistowski obóz zagłady w Treblince. Konsul poinformował Polskie Radio, że oprócz poprawienia tekstu redakcja nie przesłała na adres konsulatu żadnego wyjaśnienia ani przeprosin. Według niego niemieckie redakcje robią to bardzo rzadko. Na stronach internetowych gazety także nie umieszczono żadnego sprostowania. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Znamy pierwsze policyjne statystyki z dróg w ramach akcji Wielkanoc. Komenda Główna Policji opublikowała dane, z których wynika, że tylko wczoraj doszło do prawie 60 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 92 zostały ranne. Minionej doby policjanci zatrzymali blisko 250 nietrzeźwych kierowców. Policjanci proszą nie tylko o ostrożną jazdę, ale także o życzliwość na drodze. Przestrzegają, że nadmierny pośpiech stwarza niepotrzebne zagrożenie. W Watykanie i kościołach na całym świecie trwa najważniejsza część Triduum Paschalnego, Wigilia Paschalna. Jej obchody rozpoczynają się po zachodzie słońca. U krakowskich dominikanów trwają nawet 4 godziny i kończą się wspólnym śpiewaniem. To niezwykła noc, w czasie której nie warto odmierzać czasu, mówi ojciec Stanisław Nowak. Kiedy my przychodzimy i zanurzamy się w liturgię, to rzeczywiście realnie zanurzamy się w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest najważniejszym doświadczeniem dla chrześcijanina. To nie jest symbolika, to nie jest tylko jakieś wspominanie rzeczy przeszłych, ale one realnie istnieją i mamy możliwość popatrzenia, spotkania, posłuchania, wejścia w te tajemnice i nasiąknięcia nią jak gąbka. A Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną, w której obwieszcza się światu zmartwychwstanie Chrystusa. Królewskie szklarnie w Brukseli, otwarte dla publiczności, bogate zbiory kwiatów i piękną kolekcję rzadkich i egzotycznych roślin można oglądać do 5 maja. Szklarnie są częścią oficjalnej rezydencji króla Belgii. Co roku wiosną belgijska rodzina królewska otwiera na 3 tygodnie swoje szklarnie. To, co ludzie mogą zobaczyć podczas tych 3 tygodni, jest rezultatem całorocznej pracy ogrodników, którzy robią wszystko, by rośliny zakwitły właśnie teraz. Opowiadał Michel Dekens, zarządzający szklarniami. Oko cieszą tysiące gatunków w różnych kolorach i różnych rozmiarów z Afryki, Azji czy Ameryki. Niektóre mają ponad 100 lat. Jest na przykład piękna glicynia, są kamelie, rododendrony czy drzewka cytrusowe. Rośliny i kwiaty zbierał w różnych zakątkach świata król Leopold II, który w połowie XIX wieku postanowił stworzyć szklarnię. Tak powstał kompleks budynków ze stali i szkła w stylu Art Nouveau, opowiada Pierre-Emmanuel de Beau, odpowiedzialny za kontakty z mediami w pałacu. To była wtedy nowa technika, która umożliwiła zakwitanie nawet tropikalnym roślinom. Bilety do szklarni kosztują 2,5 euro, czyli około 10 zł. Na zwiedzanie trzeba przeznaczyć minimum 2 godziny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W świąteczną niedzielę pochmurno i deszczowo, w górach i na krańcach północnych także śnieg. Termometry pokażą w Trójmieście 4 stopnie, w Białymstoku i Olsztynie 5, w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie 6, w Lublinie i Poznaniu 7, w Szczecinie 8, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Pięć minut po 23, co oznacza, że Wielkanoc za 55 minut. Zapraszamy Barbara Marcinik, Michał Jakubik na drugą część Wieczoru Wigilii Paschalnej 2017. Niebawem dołączy do nas jeszcze jeden gość, a to jego muzyka. Uwertura, marzenie, pożegnanie, intermezzo, nowy świat, pamięć. Pamiętasz? No tak, no to są części Emigry. Emigra to jest symfonia bez końca i to jest moje ostatnie dzieło, które napisałem dla Muzeum Emigracji w Gdyni i które zostało wykonane właśnie w Gdyni nie tak dawno i które też jest dla mnie bardzo ważne, bo jest to taka osobista podróż w głąb mojej emigracyjnej pamięci. Mimo tego, że to jest dedykowane jakby w ogóle emigracji polskiej w szczególności, to no, trudno robić taki utwór, trudno pisać bez osobistego stosunku. I ja lubię mówić o sobie, że jestem w pełni kwalifikowanym emigrantem i mogę rzeczywiście coś z siebie wydobyć, jeśli chodzi o ten temat. Mimo że, co przypominaliśmy jeszcze przed prawykonaniem, emigrowałeś w nietypowych okolicznościach. Mhm. Wtedy, kiedy większość zamierzała powrócić, pakowała już swoje kuferki, bo nastała wolność, ty w celach zawodowych wyjechałeś, więc w zasadzie można by nie nazywać cię emigrantem. Człowiekiem, to jest który... To puro definicję, mi się wydaje. Dla mnie emigrant to jest każdy, kto przeniósł się daleko od swojego kraju i który został poddany takiemu procesowi obróbki głowy. Hmm. Czyli ktoś, kto nie mógł dalej praktykować w prosty sposób swoich nawyków, tych takich, nazwijmy to narodowych czy kulturowych, które były typowe dla jego poprzedniego świata. To jest emigrant. Emigracja może być spontaniczna, czyli z własnej woli, albo wymuszona. Historia jest bardzo długa, my Polacy mamy za sobą wielomilionowe emigracje w różnych kierunkach i one już trwają i trwają. Z jednej strony to byli chłopi galicyjscy z biedy, którzy jechali bez butów czasami, a z drugiej strony byli na przykład powstańcy listopadowi od szlachty przez różne tam warstwy, przegrani, uciekający przed represją i gdzieś tam osiedlający się, a to w Paryżu, a to gdzieś. Inna grupa to byli nasi żołnierze, którzy na przykład walczyli z Andersem czy z Maczkiem i którzy nie wrócili do Polski, bo bali się nowego systemu i osiedli na przykład w Anglii, gdzie różne rzeczy ich spotkały. Nie zawsze szacunek za ich bohaterstwo, bo niedawno przypomniano nam, że nasz dywizjon 303 w ogóle lotnicy bohaterscy, oni jak już zostali zdemobilizowani, to stali się już... Tak, dziękujemy bardzo. To jest taki czas, kiedy komunikujemy się ze sobą nawzajem. Proszę Państwa, pan Jan odebrał telefon, a ja przypomnę, że Jana Pekaczmarek jest naszym gościem. Rozmawiamy o emigracji, no nie jest to temat okolicznościowy, nieświąteczny, ale my już praktykowaliśmy tyle razy świąteczne spotkania, jeszcze kiedy byłeś za oceanem, w różnych sytuacjach rozmawialiśmy, więc o tym może ewentualnie za moment, ale wracamy właśnie do tych sytuacji, w których człowiek opuszcza, powiedzmy, miejsce swojego urodzenia. Temat jest aktualny. Istotny jest sam fakt przeniesienia się fizycznie i mentalnie w inny świat. I z tym światem trzeba się zmierzyć i to jest emigracja, to mierzenie się z nowym światem. Myślę, że też warto, skoro dotknęliśmy emigracji, powiedzieć, że emigracja i Wielkanoc to nie są takie odległe światy, bo Wielkanoc to jest odrodzenie, to jest transformacja i takie odradzanie się, to jest dosyć stan częsty dla emigranta. Emigrant musi się odrodzić gdzieś tam, musi zbudować się od nowa. To jest też akt metafizyczny takiego przebudzenia się w nowym świecie i zrozumienia tego. I oczywiście to są dwie nieporównywalne sprawy. Zmartwychwstanie, to, które świętujemy z okazji Wielkanocy, i te osobiste zmartwychwstanie, ale jest w tym pewien wspólny wątek, który myślę trzeba podkreślić, bo to nie jest tak, że mówimy o kompletnie dwóch różnych sprawach. One się zawsze łączą. Przy okazji Bożego Narodzenia z kolei mówimy o tej wędrówce świętej rodziny. I o narodzinach. W obu przypadkach to są narodziny, bo zmartwychwstanie to jest de facto odrodzenie. Odrodzenie, ale też rozpoczyna się nowy zupełnie okres i nowa faza. I narodziny to sposób oczywisty. Także paradoksalnie te dwa święta z innego kontekstu wyrastają. Jedna z prostego, radosnego oczekiwania, drugie z cierpienia. Niemniej konsekwencje są podobne. Następuje transformacja. Za moment powrócimy do naszej rozmowy. Jana Pekaczmarek jest naszym świątecznym gościem. A emigra, nie mówiliśmy o tym w Trójce, w każdym razie nie mówiliśmy obszernie, że ten utwór został w sposób entuzjastyczny przyjęty, a to była gigantyczna widownia, Gdynia Arena, hala sportowo widowiskowa, chyba tak to się nazywa. Tak się mówi, tak. Także jesteśmy bardzo dumni z ciebie, Janie. Patronowaliśmy temu prawykonaniu. Oczywiście ta muzyka, nawet gdyby mi ktoś nie powiedział, że ty ją skomponowałeś, to ja bym to rozpoznała, czyli to jest twój charakter pisma. Ale wprowadziłeś pewien element rzeczywiście zaskakujący i myślę, że to też zaskoczyło widownię owej prapremiery, czyli koncert na 10 bębnów. Perkusji całych. One stały w pierwszym rzędzie, to jest ciekawe może dla tych, którzy się interesują, że była duża orkiestra symfoniczna, to była Polska Filharmonia Kameralna, w Sopocie powiększona odpowiednio, był chór akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, ale przed nimi, co się nigdy nie zdarza, w pierwszym rzędzie siedziało 10 perkusistów przy 10 perkusjach. Możemy je zdefiniować jako rockowo-jazzowe. I to było oczywiście nową w mojej pracy. Potrzebowałem jakiegoś elementu bardzo realnego, takiego, który w tej opowieści emigranckiej wnosi poczucie brutalnej rzeczywistości. Wydawało mi się, że te perkusje z przodu, one będą miały te siły. I tak się stało. I poza tym to był bezpieczny zabieg akustyczny, bo to była właśnie hala sportowa. Cała orkiestra była nagłośniona, więc nie było tego, co się działoby w normalnej sali koncertowej, że te perkusje by zagłuszyły wszystko inne. One były z przodu, a mimo wszystko doskonale proporcjami swoimi służyły całej orkiestrze. I ta ich obecność z przodu, ona była symboliczna, to znaczy one tworzyły taki silnik. Takie turbiny, które gdzieś tam razem pracowały i łączyły się z tą muzyką, która bardziej wychodziła z tych miękkich części duszy. I myślę, że to było i dla mnie radością, że taki kontrast się zbudował, taki kontrapunkt tego brutalnego uderzenia 10 perkusji z tą muzyką taką, jak ładnie powiedziałaś, moją, czyli no miejscami bardzo osobistą, bardzo delikatną. Melodyjną. I to rzeczywiście dało ludziom dużo radości, bo te owacje po tych erupcjach perkusji były bardzo mocne. Tak, ale był jeszcze jeden rodzaj kontrapunktu, mianowicie owa siła perkusji, tego uderzenia, tego bębnienia, a z drugiej strony delikatność i taka swoista zwiewność gwizdu. Gwizd też był mi potrzebny, bo tak sobie myślałem, jak się tę podróż wyrusza, no żeby dodać sobie otuchy, no to może gwiżdżąc. No i tak było i chór zaczął właśnie, uwertura polegała na tym, że grały kontrabasy, trochę klarnet basowy i szurały tak te bębny, jeszcze nieśmiało i nagle pojawia się gwizdy, iluś tam kilkudziesięciu gwiżdżących, który tak pozornie, radośnie dodaje sobie otuchy, że dokądś tam wyruszamy, prawda? No a potem już się działy inne rzeczy. Był to koncert melancholijny, niewątpliwie, co podkreślały nade wszystko wizualizacje, czyli to, co działo się w tle, na takich ekranach, czy na dużym ekranie. Te historie emigrantów uwiecznione przez pewnie rodziny odjeżdżających, wyjeżdżających, wypływających, czy odpływających. To prawdopodobnie były zdjęcia z Muzeum Emigracji. Tak, tak. Dostaliśmy ogromną ilość materiałów i one rzeczywiście dały taką aurę autentyzmu w tej części wizualnej. Tak, ale właśnie z jednej strony melancholia, a z drugiej właśnie dużo radości. Ja odebrałam te bębny jako taki rodzaj afirmacji jednak. Radości, afirmacji. Ale może dlatego, że kompozytor no jednak wrócił. Rozumiem. Bo gdybyśmy wiedzieli, że ty, nie wiem, jak taki zesłaniec gdzieś tam przykuty łańcuchem takiej skały, sobie tam tę wątrobę dziobią mi ptaki, sępy na przykład, no tak, albo to byłoby gorzej. Ucieka gdzieś z jakiegoś kraju, gdzie panuje tyran i komponuje utwór i wszyscy z nim, solidaryzując się, płaczemy, tak? A tutaj no jednak ty w glorii zwycięstwa, jednak laureat, więc ty jesteś takim pozytywnym symbolem współczesnego eks-emigranta, tak bym to określiła. No ja chciałem też bębnić, rzeczywiście jest tak z powodów radosnych, dlatego że takie doświadczenie emigranckie, ono ma w sobie wszystko. Są chwile euforii, choćby jak przyjeżdża się do Nowego Świata, nagle transatlantyk przyjeżdża do Nowego Jorku i widzi te budynki nieprawdopodobne, no to gdzieś jakieś szaleństwo w duszy jest, jakieś tam bębnienie się odbywa. Radosne są najlepsze przeczucia, bo one muszą być, inaczej nie ma sensu wysiadać. I tak dalej. Także to, jak każdy utwór muzyczny na istotny temat, on ma sobie mnóstwo warstw. Opowiadanie o nim oczywiście jest niebezpieczne i może być zabójcze nawet dla tego utworu, bo się go upraszcza, narzuca się pewną interpretację. No ale ja sobie tutaj z okazji świąt i z okazji spotkania z tobą też z okazji głodu kompozytora używania słowa, tak sobie tutaj werbalizuję. Także zachęcam wszystkich do posłuchania utworu, bo tam jest prawda. Natomiast w naszych słowach jest tylko próba dotarcia do prawdy. Na horyzoncie płyta? Jest płyta na horyzoncie. To będzie płyta wydana oczywiście z tego koncertu na żywo, z wszystkimi defektami i urokami żywego wykonania. Czekamy więc na to, co udało nam się na dzisiaj wyprosić u ciebie. Bardzo dziękujemy. Intermezzo jest czwartą częścią Emigry, Symfonii bez końca. To już jest taka faza, kiedy już gdzieś tam wieją wiatry potężne w duszy tych, co wyjechali. Już nie bardzo kontrolujemy to, co się z nami dzieje. Trochę jesteśmy rzuceni i rzucani żywiołami, które działają. I ten utwór jest długi, ma chyba 12 albo 13 minut i ma wszystko w sobie, co lubisz. Czyli to gwizdanie, o którym była mowa, bębny grają i orkiestra bardzo dramatycznie i chór gdzieś tam szuka ładów w chaosie. Między pożegnaniem a nowym światem. To jest takie przejście. Mm-hmm. O, doskonale. Myślimy o przejściu, czyli przejście to jest Pascha. No właśnie. A nie? No to tradycyjnie ku nadziei, tak? Kolor zielony, kolor żółty, kolor biały, to są takie symbole. Znaczy biały może przejściowo, bo tak szybko opadają kwiaty z drzew owocowych. Życzymy ci tego, byś wytrwał w swoim takim życiodajnym optymizmie. Mhm. Tworzył, czekamy. Dziękuję bardzo, ja też życzę i tobie, i słuchaczom wszystkiego, co najlepsze i takich właśnie wspaniałych świąt, radosnych, Wielkiej Nocy, bo trzeba się cieszyć, bo wszystko gdzieś tam wybucha i metafizycznie wpisane w historię tego święta, ale także dzisiaj wiosna i to jest przesilenie wiosenne, czyli ta energia wybuchającej natury, ona nam towarzyszy. O, pani Aniela zbyt goszczy do mnie napisała. Jak miło, jak ona pięknie układa słowa. Tym razem to były życzenia wielkanocne. Dziękuję pani Anielo. Ja nie jestem jakoś nadmiernie rozpieszczana przez słuchaczy. Bardzo pani dziękuję. Emigra, Symfonia bez końca, Jana P. Kaczmarka. No, dziękujemy Janowi AP i Michałowi Weresowi, jego asystentowi, oraz Muzeum Emigracji w Gdyni za udostępnienie intermezza, czyli części Emigry. To kolejna duża forma muzyczna, jakie poza muzyką filmową kompozytor tworzy. Kolejna po Kantacie o wolności, Oratorium 1956, czy Koncercie Jankiela. A za chwilę znajdziemy się ponownie nad Zatoką. Tam powstawała znaczna część tego wieczoru. Jaśko Pawłowski tradycyjnie podejmował nas, to znaczy wraz ze mną księdza Krzysztofa Niedautowskiego i Tadeusza Dąbrowskiego. Kameralna to była tym razem sytuacja, ale oczywiście wigilijna jak najbardziej. Zapytamy wraz z Tadeuszem księdza Krzysztofa o czas, w jakim rozgrywała się historia zbawienia, ale też o sąd ostateczny, bo taką figurę wymyśliłam sobie w tym roku między ostatnią wieczerzą a sądem ostatecznym. Czas jest symboliczny, rzeczywiście to nie możemy tutaj siadać z kalendarzem i z chronometrem, bo się pogubimy. Zacznijmy od tego, że post trwa 40 dni. Bardzo proszę sobie policzyć, od środy popielcowej do niedzieli zmartwychwstania jest znacznie więcej niż 40 dni. Dlaczego? No, po pierwsze dlatego, że niedziele nie wchodzą w skład Wielkiego Postu, a poza tym Triduum Paschalne to już też nie jest Wielki Post. Czy są 3 dni? Jeśli policzyć tak na palcach, to tak. W piątek zostaje ukrzyżowany, czyli pierwszy dzień, sobota mija i w niedzielny poranek niewiasty idą do grobu i go tam nie znajdują, więc leżał 3 dni w grobie, dał Bóg przebić sobie. Śpiewamy. Oczywiście to jest tak, jak przy zwiastowaniu było, że Maria na ten czas brewiarz czytała, tak, że izraelska dziewczyna miała już brewiarz i jak anioł do niej przyleciał, to ona mówiła psalmy. Jak Kaszubi mówią, Pan Jezus, jak przyszedł do wieczernika po zmartwychwstaniu, to jak pozdrowił apostołów? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo był przecież pobożnym człowiekiem, więc nie mógł powiedzieć inaczej. Trochę się uśmiechamy, ale pewnie dobrze, bo to już jest czas radości. Z czasem to rzeczywiście jest trochę tak, jak z innymi symbolami czy znakami, które są obecne w tym świętym okresie. Mówimy przejście na przykład, tak, że Pascha to jest przejście. A ja niedawno przeczytałem, że oprócz znaczenia przejście jest również minięcie, ominięcie, czyli przejście obok. I to też odnosi się do tego, że anioł śmierci przeszedł obok domów, które były oznaczone krwią baranka na drzwiach, na zewnątrz i pominął pierworodnych, których miał zabić, tak? Bo wszyscy pierworodni mieli zginąć. Egipcjanie zginęli, a Żydzi się uratowali, bo Pascha była przejściem, Pesach to było przejście obok tych wybranych domów. Więc pokładów, wieloznaczności, odczytania przeróżnych głębi jest tyle, że materiału by nam starczyło pewnie na kilka takich wieczorów. Ale jesteśmy przy sądzie ostatecznym, bo tu do tego zmierzamy. Wieczerza co prawda nie jest ostateczna, tylko ostatnia, a sąd jest ostateczny. To jest trochę o tym, że to są pewne rzeczy ostateczne, a pewne są ostatnie. Na przykład czyściec nie jest ostateczny. Mało tego, jeśli mówimy już o podróżach, to ja w tym roku, będąc w Birmie, bardzo blisko przyglądałem się buddyzmowi. Wróciłem do świętych ksiąg buddyjskich, do ich rozumienia czasu właśnie również, no ich kompletnie innego pojmowania śmierci, bo przecież to jest reinkarnacja, więc śmierć nie jest ostateczna. No i doczytałem się znowu, domyślałem też, postawiłem sobie ileś pytań na temat ich piekła i nieba. U nich nie ma ostatecznych piekieł i ostatecznych nieb, bo to jest tylko okres przebywania tego strumienia dharm, czyli strumienia elementów tworzących nawet nie osobę, bo nie ma pojęcia osoby, w jakimś stanie, na który sobie zasłużyliśmy, gromadząc dobre czyny. To jest wszystko regulowane tak zwanym prawem karmana. To brzmi trochę abstrakcyjnie, ale słowo karma jest nam trochę bliższe pewnie, tak? Więc ta karma, powiem obrazowo, jest jak akumulator, który sobie naładujemy dobrymi czynami. I jeśli umieramy wtedy z taką dobrą karmą, to idziemy do jakiegoś nieba, tych nieb jest wiele, i tam jesteśmy na taki czas, na jaki tej karmy starczy. Bateryka się wyczerpuje i wracamy na ziemię. I teraz zależnie od tego, jacy byliśmy, wracamy albo jako mrówka, albo jako mnich. Tak? To już są takie rozpiętości od lewa do prawa. I to mnie zadziwiło, że to nie jest ostateczne u nich rzeczywiście. Więc jeśli my myślimy w kategoriach katolickich o niebie i piekle, to czyściec, owszem, jako dosyć późny zresztą wynalazek teologiczny, jest okresowy, natomiast niebo i piekło są ostateczne w założeniu dogmatyki katolickiej. U nich tego nie ma, u nich ostateczna jest nirwana, a to jest zupełnie coś innego, bo nirwana to jest rozpłynięcie się, to jest zniknięcie, to jest rzeka, która wpada do oceanu i kończy swój nurt i się rozpływa w prajedni, już nie ma żadnych ram, żadnej osobowości. Powrót do prajedni. Więc jesteśmy bardzo daleko i może z tej podróży wróćmy, ale to stawia ciekawe pytania. Ja zawsze jako religioznawca uczę się wiele na takich wyjazdach, podróżach czy rozmowach z tamtejszymi wyznawcami, bo one każą sobie mocno zdefiniować jeszcze raz to, w co my wierzymy, nieraz od dzieciństwa, nieraz bezwiednie, z takim dogmatyzmem, jakby to było rzeczywiście jedyne rozwiązanie. Myślę, że święta to jest też dobry czas na tego typu myślenie. A jeśli mamy być z czegoś sądzeni na tym ostatecznym sądzie, no to kłaniają się grzechy oczywiście, główne, śmiertelne. I tutaj wraca do mnie Ewagriusz z Pontu, ten mnich eremita, który zaczął swoje życie jako urzędnik dworski w Konstantynopolu. Fantastyczną karierę robił. Niestety zakochała się w nim kobieta, która była zamężna. No i to było nieszczęście. Ten romans skończył się jego ucieczką daleko, daleko. I w końcu trafił na pustynię i tam przemyślał wiele rzeczy w ogromnym spokoju. I między innymi z jego pism gdzieś tam do nas dotrwały tak trzeźwe i tak aktualne na dzisiaj, tak jakby to było napisane przedwczoraj, analizy demonów, czy też pokus, czy też myśli namiętnych, których on wyliczył 8, nie tak jak my, grzechy główne, ale bardzo blisko. Bo jest tam i oczywiście a propos stołu wielkanocnego demon obżarstwa, jest tam demon pychy, jest demon próżności i jest, co do mnie mocno trafiło, demon acedii. To jest przedziwne słowo, którego dzisiaj nie używamy właściwie. Dzisiaj byśmy powiedzieli depresja, ale depresja jest chorobą, natomiast acedia jest... Czesław Miłosz o tym ładnie pisał. Jest trochę literatury na ten temat, ale Ewagriusz to tak bardzo zmysłowo, tak konkretnie definiuje, mówiąc o tym, że to jest takie rozdarcie między pragnieniem czegoś, czego nie mamy i nie możemy osiągnąć, a nienawiścią czegoś, co mamy i co nam się nie podoba. Czyli mówiąc najprościej... Norma. Trochę norma, ale to jest na własne życzenie. Nie lubię mojej pracy i miejsca, w którym jestem w firmie, ale nie mogę z tego zrezygnować, bo to jest moje utrzymanie, a chciałbym być na miejscu mojego szefa, ale tego nie jestem w stanie osiągnąć, bo nikt mnie nie awansuje. I w związku z tym jestem w takim rozdarciu, w takiej niemocy i w takim zapychaniu tego jakimiś substytutami, że w zasadzie rozpływam się w jakimś takim rozmemłaniu kompletnym. Jest gnuśne. No jest to gnuśność, tak. Można to na polski przetłumaczyć jako gnuśność. Bo to naprawdę od nas zależy. To nie jest determinizm. Tu w tym miejscu, jeśli zapytamy, z czego nas Pan Bóg na końcu będzie rozliczał, na pewno nie będzie pierwszym pytaniem chodzenie do kościoła i mówienie różańców i wrzucanie na tacę. Tylko będzie to raczej pytanie najpierw rzeczywiście o miłosierdzie, o solidarność, o tych, którzy przyszli do nas, a myśmy ich nie przyjęli, bo byli obcy. Pewnie o odwiedzenie kogoś, kto był w chorobie albo w więzieniu. To, co w Ewangelii Mateusza jest takim kryterium rozpoznania owców od kozłów, tak? Kozłów od owiec, tak trzeba powiedzieć. Myślę, że te grzechy wymienione przez Ewagriusza też można by sobie wziąć na warsztat i przemyśleć, które z nich zależą od nas, gdzie jest granica naszej wolności i co my możemy z tym zrobić, bo w tym roku jakoś tak postanowiłem przeżyć mały post. To jest przedziwne powiedzenie, ale nie chcę wielkiego, dlatego że on jest za wysoko, że on jest często za bardzo zrytualizowany, jest nieraz w tym rytualizmie też pusty, on się kończy na niczym. Więc jak sobie biorę mały post, to staram się odpowiedzieć na pytanie, co ja własnymi rękoma mogę zrobić i zmienić. Liczy się konkret, po prostu coś, co ode mnie zależy. Pierwszą niedzielę to powiedziałem ludziom i sobie, że mamy w tej chwili 3 konkretne pokusy, każdy z nas. To jest pokusa mam, mogę i znaczę. I to mam, to jest nasz stosunek do rzeczy i można być bardzo głupim w tym odniesieniu do posiadanych rzeczy, a można to mądrze posiadać i to od nas zależy. Mogę, to jest historia raczej relacji z Panem Bogiem, co On może, a co ja mogę i nieraz zamieniam się z Nim na miejsce, bo ja myślę, że wszystko mogę, a jeśli jestem dobrym, otwartym, religijnym człowiekiem, to mówię, bądź wola Twoja, a nie moja. I wreszcie znaczę, to jest to, co szatan, bo to wszystko odnosi się do kuszenia Jezusa. pierwszą niedzielę Wielkiego Postu się to czyta, więc szatan mówi, możesz dominować nad całym światem, będziesz panem wszystkich królestw. To jest pokusa silniejszego, to jest pokusa tego, żeby właśnie innych podporządkować sobie, żeby narzucić swoją jedyną wolę wszystkim, bo oni muszą myśleć dokładnie tak samo jak ja. I nie ma ducha służby, bo on jest oznaką słabości, tak przynajmniej myślimy, tylko siła i znaczenie polega na tym, żeby dominować nad innymi. Jeśli to byłby nasz mały post, żebyśmy sobie poradzili z tymi trzema pokusami, to byłby już naprawdę wielki post. Instynktownie wybrałam taki trochę mniejszy w tym roku. Dobrze, Tadeusz? Szczerze mówiąc, sąd ostateczny to jest sytuacja czy problem, który mało mnie interesuje. Dlatego, że to jest dla mnie jakby symbol, metafora wiary, która opiera się na oczekiwaniu nagrody lub kary, która zakłada relacje z Bogiem jako rodzaj olimpiady czy targu, układu. Bardziej mnie pociąga wiara jako wyzwanie właśnie bez myślenia o perspektywie nagrody albo kary. Jest taka koncepcja pastora Bonhoeffera, koncepcja chrześcijaństwa bezreligijnego, która zresztą bardzo zafascynowała mojego poetyckiego mistrza Tadeusza Różewicza. I też Chrystus jako człowiek bardziej go fascynował niż Chrystus jako Bóg. Znaczy ja staram się myśleć w ten sposób, znaczy starając się postępować przynajmniej w miarę przyzwoicie na co dzień, właśnie w kategoriach wartości tych uczynków samych w sobie i tego, co mogę dać innym ludziom, natomiast bez tej perspektywy ostatecznej pod tytułem dostanę ciasteczko albo nie dostanę, zostanę zbawiony albo nie. Właśnie staram się nie uwzględniać tej perspektywy w swoim codziennym zachowaniu i starając się wierzyć, że tak jest. I tak jest lepiej, i tak jest ewangelicznie właściwie, bo jeśli byśmy ksiądz Krzysztof sąd ostateczny odnieśli do płaszczyzny motywacyjnej, to rzeczywiście zamieniamy to na handel. To jest historia kija i marchewki, tak? To jeśli mielibyśmy pokochać z lęku przed karą, to dziękuję, to się nie da. To jest rzeczywiście na płaszczyźnie motywacji nie powinniśmy się kierować tym myśleniem dam i dostanę do UDS. Taka była religia mniej więcej wtedy judaistyczna w czasach Jezusa. To on właśnie potępiał tego rodzaju wypełnianie przykazań, prawa, tory, spełniania wszystkich zaleceń, 90 kroków i tak dalej. To się przerodziło w jakiś czysty formalizm i takie myślenie, że jeśli to uda nam się spełnić, to nas zabiera sobie 5 kilo dobrych uczynków i Pan Bóg wtedy nie ma wyjścia, tylko musi to zatwierdzić i nas bierze do nieba. To jest ślepa ulica oczywiście. Natomiast w płaszczyźnie aksjologicznej to jest tak, że rzeczywiście istnieje dobro i zło. Jest dobry i zły czyn ludzki i mamy prawo jakby osądzać sami siebie właściwie, szczerze mówiąc, bardziej niż czekać na jakiś ostateczny sąd. Tyle, że jesteśmy nieraz zbyt słabi, zbyt leniwi, zbyt mało dalekowzroczni, czyli krótkowzroczni jesteśmy i nam się tego nie chce, ale to, o czym mówi Tadeusz, jest jakby rzeczywiście ideałem, do którego powinniśmy dążyć. Nie z lęku i z chęci dostania orderu, tylko z wiary w to, że to, co czynię w tej chwili, jest albo dobre, albo złe. I czynię coś, dlatego że wierzę w to głęboko, że jest dobre. I nawet jeśli dzisiaj się to nie sprawdza, nie nagrodzą mnie za to jutro, nie dostanę dyplomu, nie awansują mnie, to mnie to nie interesuje, już w tej płaszczyźnie ludzkiej nawet. Robię to dlatego, że wierzę, że to jest dobre i to jest właściwie jedyne kryterium postępowania. Trudna lekcja. Mnie najbardziej boli to, że my sobie nie radzimy z wypełnieniem bez względu na to, czy wierzymy, czy nie, no, ale ono jakoś tam istnieje uniwersalnie. Przykazania miłości. Ja jestem człowiekiem, który jednak zawsze widzi szklankę do połowy wypełnioną wodą. Jestem optymistą życiowym i byłbym daleki od tego, żeby w jakiś ponury sposób stwierdzać, że ludzie nie wypełniają przykazania miłości. Ja żyję w środowisku takim, że jakby nie cierpię na niedobór tego uczucia. Księdza Krzysztofa może spytamy, bo wiesz, można to pojmować na różne oczywiście sposoby. Środowisko, w którym ja funkcjonuję, jednak jest na przykład ukierunkowane na to, że jednak ludziom trzeba pomagać, że trzeba otoczyć miłością, wiesz, uchodźców, których będzie coraz więcej i naprawdę nie należy wierzyć w to, że większość z nich ma złe intencje, wręcz przeciwnie, jakiś margines. Jak wszędzie. Może to, nie wiem, brzmi jakoś optymistycznie, bo tak wszyscy starają się ten świat spuentować jako dosyć ponurą rzeczywistość, wiesz, że wszystko jest złe wokół. Nie zgodzę się z tym. Uważam jednak, że pierwiastki pozytywne przeważają w tym świecie. Niezależnie od tego, jaki jest dany moment, ale tutaj nie ma się przejmować, co, wiesz, jakimś danym momentem, bo to przemija zawsze i zawsze później po gorszych dniach następują lepsze. Właśnie tego oczekujemy. Kohelet. Słucham? Księga Kohelet. A dziękuję bardzo. Przypadkiem dowiedziałem się, że mówię prozo. Fantastyczne. To teraz zwrócimy się do księdza, bo pogubiliśmy się troszkę. Właśnie pytanie, czy trzeba mówić o przekazaniu tutaj, bo owszem, to jest słowo, które w sobie ma taki rdzeń, którego nie lubimy, kazać coś komuś. Jeśli komuś coś się każe, to nam się to kojarzy właśnie z jakimś systemem represji. I tu jedynym rozwiązaniem jest jakby autodeterminacja, tak? Ja sobie samemu mogę kazać i wtedy ja to przyjmę. Czyli moje sumienie mi mówi, moje rozpoznanie rzeczywistości, mój system wartości mówi mi, że coś jest dobre albo złe. I jeśli jest dobre, to ja staram się to postawić bardzo wysoko w tej hierarchii i sam sobie każę. Nie można nakazać komuś miłości, więc to przykazanie jest imperatywem wewnętrznym, jak mówił ksiądz Tischner, jak mus to mus, czyli to nasze wewnętrzne przekonanie, że tak powinno być. I to też nie jest tak, że nam się to zawsze będzie udawać, że w związku z tym, że rozpoznajemy, że coś jest dobre, to będziemy za tym podążać. To jest ta naiwność, którą Sokrates już dostrzegał, tak, że nie wystarczy naprawdę wiedzieć, że coś jest dobre, żeby za tym pójść. Więc tutaj ja bym dalej tą drogą już nawet nie szedł z wami, ponieważ zajdziemy albo w kaznodziejstwo takie dosyć wysokie i puste, albo będziemy bez żadnej puenty. Bo tu nie ma prostych recept, złotych rozwiązań i rzeczywiście istotą sprawy jest to, żeby zajrzeć głęboko w swoje sumienie. Ja bardzo cenię tutaj naukę papieża Franciszka właśnie i ten taki subtelny akcent, tego może nawet nie daje się tak łatwo rozpoznać, ale on we wszystkich swoich właściwie wypowiedziach i dokumentach mówi nam, o wiele ważniejsze jest twoje sumienie niż paragraf. Jeżeli pytasz, czy ludzie, którzy żyją w drugich związkach małżeńskich mogą iść do komunii, czy nie, to nie licz na to, że ja ci dam taką karteczkę, na której to wszystko będzie napisane i biskup miejscowy cię poprowadzi za rączkę, tylko zanurz się najgłębiej w swoje sumienie. Zapytaj o własną odpowiedzialność. Najpierw spróbuj zadbać o to, żeby to sumienie było dobrze ukształtowane, żeby ono było dobrym kompasem, który naprawdę pokazuje północ. Jeśli będziesz pewny, że on ci pokazuje kierunek dobra, to ty idź za tym niezależnie od wszystkiego, co się wokół ciebie będzie działo, bo taka jest najprostsza zasada. Sumienie, dobrze ukształtowane sumienie ma być ostatecznym kryterium naszego postępowania. Tak, tylko skąd czerpać tę pewność, że sumienie już jest dobrze ukształtowane? Na tyle dobrze, że mogę w nie wejrzeć. To jest ogromnie subiektywne odczucie, gdzie się kończy, tak, samo oszukiwanie się, zaczyna się prawdziwy wgląd w siebie. Kto ci w tym pomoże? To jest proces, który jest na całe życie. Tu nie ma punktu, że już dzisiaj mam dobrze ukształtowane sumienie i kończę pracę nad tym. Ono jest plastyczne, ono cały czas żyje, ono jest do rzeźbienia dalej. Natomiast istotą jest właśnie permanentna troska o to. To jest to ciągłe, uczyniwszy na wieki wybór, codziennie wybierać muszę, tak? To jest to zadanie. I to jest przekleństwo pewnie, tak? Łatwiej by nam było wziąć książkę, przeczytać paragraf i pójść za tym. A tymczasem Pan Bóg też do nas mówi, zapraszam cię, proponuję ci. Jezus tak zawsze mówił, nigdy nie mówił, musisz za mną iść. Jeśli chcesz, to chodź za mną. Jeśli chcielibyśmy czymś pięknym i renesansowym spuentować, no to Pico della Mirandola, czyli stworzyłeś nas, Panie Boże, tak, że w nasze ręce złożyłeś to, czy będziemy kształtować anioła, który w nas mieszka, czy zdegradujemy się do roli bestii, która też w nas mieszka. I to my jesteśmy pośrodku, ani śmiertelni, ani nieśmiertelni, ani całkiem wolni, ani zniewoleni. I to uczyniłeś naszym wielkim przywilejem, a jednocześnie jest to ogromnie trudne zadanie. Północ za 11 minut. Przyjdzie się rozjechać. Trudna rada w tej mierze. Za to Wielkanoc 2017 tuż, tuż. Oh, Jeszcze jest mnóstwo pytań, ale to jest pocieszające, bo nawet jeżeli miałam taką pokusę myślenia o tym, że nastąpiło już wyczerpanie, że już pewnie więcej nie mogę, nie powinnam, no to ta pokusa została właśnie odrzucona, bo wiem, że jeszcze jest mnóstwo tych pól, których nie zagospodarowaliśmy. To jest bardzo pocieszające. Jaśko jest gospodarzem, więc nas teraz pożegna. Ksiądz Krzysztof jeszcze będzie proszony o to, żeby sobie wyobrazić, co w takim świeckim radiu tuż przed północą z Wigilii Wielkanocnej na Niedzielę Wielkanocną można by powiedzieć. Teraz gospodarz. Ja mam taką cichą nadzieję, że może kilka osób po wysłuchaniu tej audycji. Tak, tak, rzeczywiście, to ma charakter spotkania jednak. Żeby jednak tak stanęło sobie może gdzieś w trakcie przygotowywania posiłku na poranne śniadanie wielkanocne, żeby tak przystanęło, pomyślało troszeczkę nad tym, że jednak święta wielkanocne to nie jest tylko gotowanie tych jaj i szynki i tak dalej, że oprócz wymiaru, który jest bardzo ważny, nie ma o czym mówić, tego wymiaru takiego bardziej przyziemnego, że te święta mają jeszcze taki wymiar refleksyjny, o którym tutaj moi znamienici przedmówcy mówili, czyli zdania sobie sprawy z tego, jakie wartości są istotne w życiu, szukania w sobie tych elementów dobra, wydobycia ich może z jakichś zakamarków duszy, nie wiem, żeby później przy tym stole nie mówić tylko o takich rzeczach, o których co roku się mówi, tylko może powiedzieć coś innego, powiedzieć coś o ludziach, którzy potrzebują pomocy, podjąć jakieś decyzje, że może byśmy coś zrobili konkretnego tutaj i teraz, im szybciej, tym lepiej. Czego bym wszystkim bardzo życzył, właśnie może takiego przeżycia tych świąt. No i oczywiście miłości, żeby to jedzenie było bardzo smaczne. No ja bym życzył wszystkim słuchaczom no zmartwychwstania po prostu. Zmartwychwstania i wytrwania w tym stanie przed kolejnym upadkiem możliwie długo. Podobało mi się to, co Jasiek tak blisko realnego życia i konkretnie podkreślił. Bo taka była jego rola, proszę księdza. Nie, to jest ważne, żeby rzeczywiście to się zapisało w jakimś konkrecie. Jeśli teraz rzeczywiście w Polsce dyskutujemy, czy na razie teoretycznie rozważamy problemy tych, którzy czegoś bardzo potrzebują naszej pomocy w różnych miejscach na świecie, a pewnie i tu powinniśmy też stworzyć im takie miejsce, to ja powiem coś bardzo optymistycznego. Kiedy papież Franciszek powiedział o tym, że każda wspólnota kościelna powinna przyjąć jedną rodzinę, ja to powiedziałem u siebie w nieparafialnej przecież świątyni, tylko środowisk twórczych. Jest to wspólnota, oczywiście ta. To po mszy przyszło do mnie co najmniej 5 rodzin, myślę, że 5 albo 6 rodzin, które powiedziały, jeśli tylko przyjadą, jeśli będzie taka potrzeba, przyjmujemy ich. To nie znaczy heroicznie, że może zrobimy im jeden pokój w naszym domu, bo może takich warunków nie ma, ale złożymy się finansowo na wynajęcie dla nich mieszkania, dzieciaki poślemy do szkoły. Bardzo mnie to ucieszyło. Taki właśnie zwykły ludzki odzew na potrzebę innych i nie teoretyzowanie, tylko wzięcie tego w swoje ręce. Caritas w tym roku też genialną wymyślił akcję, korzystając z nowych środków komunikacji przez internet. Można zdeklarować się, że pod opiekę na pół roku bierze się jedną syryjską rodzinę. Płaci się 500-700 zł zależnie od potrzeb, jeśli miesięcznie nas na to stać, a jeśli nie, to dzielimy się w kilka osób. To jest konkretna rodzina z imieniem i nazwiskiem ojca czy matki. I to jest też dotknięcie własnym palcem, choćby klawiatury, tak? I konta bankowego swojego, ale jest to coś, co jest jednym z tych 3 elementów Wielkiego Postu, którego kulminacją jest przecież Wielkanoc, jałmużna. Niech ona w tym roku przybierze postać Solidarności. Bardzo dziękuję, jeżeli Państwo towarzyszyli nam. Na pewno pan Mariusz, któremu dziękuję za karteczkę. Bardzo dziękujemy domowi, który nas podejmował w tę Wigilię, a więc Jaśkom Pawłowskim. Dziękujemy księdzu Krzysztofowi Niedołtowskiemu, który odprawia wciąż liturgię Wigilii Paschalnej, która przechodzi w rezurekcję, jak się domyślam. I Tadeuszowi Dąbrowskiemu, Barbara Marcinik, Michał Jakubik. Michał, jesteś znakomity, ale też Sylwia Hej i Janusz de Blessem. Po północy Michał Margański z nami i będzie Wielkanoc. Szczęścia życzę, cokolwiek by to miało znaczyć.